to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Tomasz Miara, dzień dobry. Mamy 25 marca, poniedziałek, minęła 13. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Michał Jędrkowiak. Dwie osoby zginęły podczas wojskowych ćwiczeń na Śląsku. Nie tylko lądowisko dla śmigłowców, ale też strefa dla producentów uzbrojenia ma powstać pod Lublinem. Mamy tutaj miejsce, mamy możliwości. Wielki tydzień w Ziemi Świętej w cieniu wojny w Strefie Gazy. Dzisiaj pusto, nie ma ludzi, nie ma autobusów. Tragedia na wojskowych ćwiczeniach wysadzania trotylu pod Lublińcem na Śląsku. Jak informuje Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, zginęły dwie osoby. Ćwiczenia odbywały się na terenie dawnego 13. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej. Duże inwestycje pod Lublinem zapowiada wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. W Świdniku, tuż przy lubelskim lotnisku, powstanie baza wojskowych śmigłowców. W tej sprawie samorząd i rząd mówią jednym głosem, podkreślił szef MON. Nie tylko inwestycje z zakresu infrastruktury wojskowej, takie jak baza śmigłowców wojsk lądowych tutaj w Lublinie, która powstanie, ale rozwój garnizonów, inwestycje, przemysł zbrojeniowy. Ten teren, który należy do wojska, to nie mówimy tylko o 100 hektarach, które pozyskujemy, ale również o 500 hektarach, które są przy pasie startowym. Tam chcemy rozwijać infrastrukturę gospodarczą. Jest ogromna szansa na to, bo Unia Europejska zwielokrotni swój udział w przemyśle zbrojeniowym. Minister rozwoju Krzysztof Hetman powiedział, że przy lotnisku może powstać nawet specjalna strefa ekonomiczna. Zarówno przemysł obronny, a także tych przedsiębiorców, którzy będą chcieli z Azji się przenosić tutaj na powrót do Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że do Polski, do województwa lubelskiego. Mamy tutaj miejsce, mamy możliwości. Według planów do 2030 roku kraje Unii połowę swoich budżetów na uzbrojenie będą musiały wydawać w firmach ze wspólnoty. Straż pożarna i policja wciąż szukają defektoskopu zawierającego groźny promieniotwórczy materiał. Poszukiwania urządzenia zagubionego w Krakowie przez pracowników budowlanych trwają od soboty. Te działania w dalszym ciągu są kontynuowane. Wykorzystujemy również m.in. specjalistyczny sprzęt, wykorzystujemy policyjnego drona. Współpracujemy ze Strażą Pożarną, która w dniu wczorajszym również wykorzystywała specjalistyczny sprzęt do poszukiwania tego urządzenia. Mówi Piotr Szpiech z krakowskiej policji. Urządzenie przypomina dużą latarkę z uchwytem i waży około 8 kg. Państwowa Agencja Atomistyki ostrzega, by pod żadnym pozorem nie otwierać ani nie rozcinać defektoskopu, bo nawet krótkotrwały kontakt z promieniotwórczym materiałem może być śmiertelnie groźny. Poseł PiS Waldemar Buda powiedział, że przedstawiciele środowiska deweloperskiego lobbują na rzecz odroczenia wejścia w życie przepisów wymierzonych w tzw. patodeweloperkę. Te mają zacząć obowiązywać od kwietnia. Waldemar Buda, który jako minister rozwoju i technologii podpisał rozporządzenie w tej sprawie, mówił w Trójce, że wejście w życie przepisów zostało już wcześniej przesunięte w czasie, bo prosili o to deweloperzy. Pierwszy raz w wolnej Polsce udało mi się przeprowadzić rozporządzenie, które porządkuje patodeweloperkę. Wszyscy byli zaangażowani. Działacze społeczni. Ja rozmawiałem również z deweloperami. Chcieli przeniesienia terminu, bo chciałem to wprowadzić w październiku. Powiedzieli nie w kwietniu. Zgodziłem się na to. Dzisiaj się okazuje, że lobbują, chodzą do ministra, przekonują go, żeby odroczyć. Nowe przepisy mają ograniczyć działania deweloperów służące maksymalizacji zysku kosztem jakości budowanych bloków i domów. Chodzi między innymi o ukrócenie tworzenia mikroapartamentów. Za pół godziny w Warszawie odbędzie się pogrzeb Ernesta Bryla, poety, pisarza, autora tekstów piosenek, dziennikarza i dyplomaty. Przyjacielski rozmowy z nim ciepło wspomina siedlecki poeta Eugeniusz Kasjanowicz. Co tam słychać, jak rodzina? Tak się wypytywał wszystko. Mówię, że też mam działkę. O, to fajnie, bardzo kontakt z przyrodą pomaga, mówi w pisaniu. Ja też stwierdziłem, że tak. Bardzo lubię przyrodę i on też lubił. Miał z tyłu domu duży ogród i sobie wychodził na spacer z psem. Także bardzo lubił obcować z przyrodą. I rozmawialiśmy na proste czasami rzeczy. O poezji też rozmawialiśmy. Co napisałeś? Ernest Bryl opublikował prawie 40 tomów wierszy, był autorem dramatów i tekstów piosenek. W latach 90. był ambasadorem Polski w Irlandii. Zmarł 17 marca w wieku 89 lat. Wielki tydzień w Jerozolimie i całej Ziemi Świętej upłynie w cieniu wojny w Strefie Gazy. Wczoraj tysiące chrześcijan wzięły udział w obchodach Niedzieli Palmowej na Górze Oliwnej. Na jednym z plakatów trzymanych przez pielgrzyma był napis ratuj nas, Panie. Kościół świętego Porfiriusza i Kościół świętej rodziny w Gazie. Łaciński patriarcha Jerozolimy, kardynał Pier Battista Pizzaballa, kolejny raz zapewniał o modlitwie i wsparciu dla wszystkich braci i sióstr z Gazy. Od wybuchu wojny turystyka w Ziemi Świętej niemal zamarła. Ewa Liszmawi, Polka od ponad 30 lat mieszkająca w Betlejem, tak opisuje sytuację. Każdego roku o tej porze było tak mnóstwo ludzi, ludzi z całego świata. Słyszeliśmy języki z całego świata. Dzisiaj pusto, nie ma ludzi, nie ma autobusów i jest to tak od chwili konfliktu w Gazie. Uroczystości wielkanocne będą obchodzone, choć w ograniczonej formie. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotnie będzie padał deszcz, a lokalnie może zagrzmieć. Na termometrach od 6 na północy do 10 na północnym wschodzie. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany. A my zapraszamy Państwa na drugą godzinę Trójki do trzeciej, bo to już 5 minut po 13. Agnieszka Grochowska, niedawna laureatka Orła za najlepszą rolę drugoplanową w filmie Kos, wkrótce ma szansę znowu nas zaskoczyć. Czym? A o tym dowiedzą się Państwo z rozmowy Ryszarda Jaźmińskiego właśnie z Agnieszką Grochowską, na które zapraszamy w tej godzinie audycji Trójka do trzeciej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Need. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Wpadnij w środku nocy, mam nadzieję, że zaskoczę. Kiedyś lepiej było, było, było. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli cię? Jest 13.13, w Trójce do Trzeciej zabieramy teraz Państwa do Bydgoszczy na Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animocje. Weronika Płaczek, dyrektorka festiwalu, jest naszym gościem. Dzień dobry, Pani Weroniko. Dzień dobry. Pani Weroniko, to już jest 13. edycja festiwalu. Czy ciągle pokutuje takie przeświadczenie, że jak mówimy o filmie animowanym, to albo dla dzieci, a jak dla dorosłych, to pewnie anime? No, w mojej bańce już nie. Rozumiem. I od 13 czy nawet 14 lat staramy się w Bydgoszczy przekonywać wszystkich, że jest inaczej. I myślę, że bardzo dobrze nam idzie. Mhm. Co nie zmienia faktu, że rozumiem, że w ramach animocji dla dzieci też coś się znajdzie. Tak, mamy międzynarodowy konkurs filmów dla dzieci i młodzieży i jeden film pełnometrażowy dla dzieci. I warsztaty. I właściwie to tyle. A reszta programu jest wypełniona propozycjami filmami dla dorosłych, tak? Tak, tak. Mhm. Takich 14-16+. Dobrze. No i teraz na internetowej stronie festiwalu znalazłem takie ładne zdanie. Priorytetem są odważne, ciekawe, innowacyjne rozwiązania formalne, plastyczne, nieszablonowe wykorzystywanie tradycyjnych technik. Czy na tym polu my jesteśmy w stanie być jeszcze czymś zaskoczeni? No bo wydaje się, że animacja Pewnie sztuczna inteligencja i grafika komputerowa tutaj otwiera bardzo wiele nowych możliwości, ale że jednak jest to pewna forma, którą my już znamy. To rozumiem, że ciągle nas czymś zaskakuje. Tak, jak najbardziej. No, w animacji sky is the limit, powiedziałabym, i właściwie ogranicza nas tylko wyobraźnia reżysera czy reżyserki i animatorów. No, jeśli chodzi o stronę plastyczną, no to naprawdę tutaj myślę, że jeszcze jest dużo do wymyślenia, no bo te światy kreowane przez twórców są naprawdę cały czas bardzo zaskakujące. A jeśli chodzi o techniki, no to na przykład poza takimi technikami, z którymi się już wielokrotnie mogliśmy spotykać, lalka, plastelina i tak dalej, no to na przykład zdarzają się filmy, że animowana jest jakby woda na kamieniu na przykład. No więc to takie dosyć wyjątkowe dosyć. No i cały czas coś tam się zdarza nowego. Rozumiem, że w ramach festiwalu zawsze znajdzie się twórca, który czymś zaskoczy. Natomiast rozumiem, że technika to jest jedna kwestia, ale jest też kwestia emocjonujących tematów. I tutaj jestem szalenie ciekawy, jakie zaskakujące tematy może tego typu technika poruszać. No, patrząc na wasze doświadczenia z ostatnich lat festiwalowych. No właściwie każde. Ja staram się myśleć, cieszę się, że mówimy o animacji jako o technice, bo postrzegana jest też jako, bo mówi się o animacji jako o gatunku filmowym, a dla mnie animacja jest właśnie bardziej formą niż gatunkiem filmowym, ponieważ animowane są filmy z każdego gatunku. Mhm. No ale jeśli chodzi o tematy, to w tym roku no, animatorzy i animatorki reagują na to, co się dzieje na świecie aktualnie, więc toż, są też filmy o wojnie, są o sytuacji na granicy, są takie też bardzo prywatne tematy, sprawy rodzinne, często jakieś traumy, obserwacje takie społeczne. No w tym roku sporo jest filmów o rodzinie, ale rodzinie, o rodzicielstwie powiedziałabym nawet bardziej. Więc mamy chyba 4 filmy w konkursie na ten temat. Każdy ukazuje ten temat z innego punktu widzenia i w inny sposób. To jest Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych, więc proszę powiedzieć, twórcy z jak wielu, jak bardzo odległych krajów przysłali swoje filmy? Liczyliśmy to i sprawdzaliśmy niedawno. Ja teraz już nie pamiętam, ale no nie wiem, Francja, Estonia, no to są takie, Hiszpania, no to są takie bardzo popularne. Czyli kraje europejskie. Mhm. Tak, Stany Zjednoczone również, no ale są też jakieś rzadsze, Boliwia na przykład, Tajwan, Meksyk. Także nie wiem, czy są kraje, które znam i potrafiłabym powiedzieć, że nie ma stamtąd filmów. Rozumiem. No dobrze, i może warto jeszcze podkreślić bardzo ciekawą rzecz, może nie każdy z nas sobie zdaje sprawę, albo inaczej uznajemy to, można powiedzieć, za pewnego rodzaju coś oczywistego, że animacja jest tego typu sztuką, która przenika się z innymi sztukami, z muzyką, z grami komputerowymi, z jakimiś prezentacjami, wizualizacjami. To wszystko gdzieś są pokrewne światy. Tak, no animacja otacza nas w życiu codziennym tak naprawdę, bo no nie wiem, od reklam telewizyjnych po jakieś, no teraz na Instagramie czy Facebooku pełno tego lata. Natomiast my rozumiem, że nawiązujemy tutaj do tego, co mamy w programie. Jak najbardziej. Mamy koncert do filmów na żywo. To będą filmy, które już jakby krążyły po festiwalach, a zespół muzyczny po prostu zagra na żywo do tych filmów muzykę przygotowaną, ale też improwizowaną. No i mamy w programie od kilku lat nagrodę za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dubbingu. I tutaj staramy się nagradzać, no jakby dubbingu do filmów animowanych, ale nie tylko, bo i do gier, i seriali też aktorskich dla dzieci i młodzieży. Staramy się nagradzać twórców czy aktorów i aktorki, ale też właśnie twórców na przykład reżyserujących dubbingi. Więc, no bo jest to jakby, to trochę tak jak z tymi reżyserami i aktorami, trochę jak z osobami, które reżyserują czy animują. Oni nie są widoczni na co dzień dla świata, siedzą często gdzieś w studio ciemnym albo w piwnicy i robią te filmy lub właśnie nagrywają dubbingi, a my staramy się po prostu zwrócić oczy publiczności na te osoby i docenić ich pracę. No dobrze, to już tak na koniec, pani Weroniko, kiedy i gdzie kierować swoje kroki? Tak, główne wydarzenie festiwalowe to od 14 do 20 kwietnia w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy w Kinie Orzeł. A jeszcze w tym tygodniu, w czwartek i w piątek, dwie dogrywki też w Kinie Orzeł i w Klubie Mózg. Zapraszamy bardzo serdecznie. Mhm. To może na sam koniec jeszcze, bo specjalnie Dobrze. Zadałem pani to pytanie a propos tego, tych festiwalowych wydarzeń, bo oczywiście to, co dzieje się w ramach festiwalu, zamyka się wraz z końcem festiwalu, ale wy macie coś takiego jak Animocje 365. Tak, no w tym cyklu są to póki co głównie małe animacje, czyli filmy dla dzieci i młodzieży, ale staramy się tutaj z kierownikiem kina dbać również o dorosłą publiczność w ciągu roku i przygotowujemy zestawy tematyczne, na przykład na Halloween, na Walentynki. Szukamy okazji, żeby wyszaleć się trochę w tym programie animowanym. Zapraszamy w takim razie do Bydgoszczy na Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animocji, o którym opowiadała dyrektorka imprezy Weronika Płaczek. Pani Weroniko, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Looked in the mirror. So many people standing there. I walked towards them into the floodlights. I heard no echo. There was distortion everywhere. I felt my ego. I felt Roberto standing there. Found my transcendence. It played in mono, painted blue. You were the hero. I was the dark room. I'm the shining light. I saw the solstice, the service station on the road. I took the acid under the white horses. My heart it quicker. I could not tear myself away. Became addiction. If you see darkness, look away. Well, old poles away, valleys gone wild. Connect us to love and keep us peaceful for a while. I'm a shining light in your eyes. You're probably shining back on me, but I won't fall this time. Godspeed, I hit the sign. I'm a shining light in your eyes. shine it back on me. But I won't fall this time. With God's speed, what He designed. So I won't fall this time. With God's speed, what He designed. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. W studiu witam Monikę Suszek. Dzień dobry. Dzień dobry. Moniko, rozumiem, że dzisiejszy temat sugeruje na przykład mnie, żebym się wstrzymał z zakupami spoza Unii Europejskiej, bo można władować się na minę. Dokładnie. Trzeba być bardzo ostrożnym. To, co oferują nam zagraniczne wielkie platformy handlowe, może niekoniecznie iść z uczciwymi praktykami. No ale rozumiem, że nie jest źle i jest pewnego rodzaju nadzieja. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. I dziś w naszym cyklu Żyjemy w Europie dwie ważne kwestie, obie skupiające się na cyfrowym, bezpiecznym świecie i takim uczciwym. Pierwsza sprawa to jest włączony w cudzysłowie skaner nad platformą handlową AliExpress. Unia Europejska bada chińską witrynę handlową w związku z potencjalnie nielegalnymi produktami internetowymi. Od lutego na terenie Unii Europejskiej obowiązuje w pełni unijny akt o usługach cyfrowych, czyli taki nasz unijny strażnik tego, co robią wielkie platformy społeczne. Bądź w tym przypadku właśnie handlowe, z naszymi danymi, też z pojawiającymi się reklamami, z prezentowanymi treściami lub właśnie w przypadku platform handlowych z towarami. Unia chce mieć taki nadzór nad tym, co pojawia się w sieci, a okazuje się, że ten skaner zaczyna działać i w tym miesiącu zostało wszczęte już takie śledztwo dochodzeniowe w sprawie platformy e-commerce. Jest to trzecie już formalne śledztwo, bo przypomnę, że dwa pozostałe dotyczą platform społecznościowych, dawnego Twittera, dziś platformy X oraz TikToka. A druga kwestia to bezpieczeństwo przepływu informacji na platformach społecznościowych przed zbliżającymi się wyborami. Dwie ważne kwestie zaczepiające o ten nasz świat cyfrowy, bardzo bliski każdemu z nas i każdemu użytkownikowi, i o tym do godziny 15 będziemy rozmawiać. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie.

I jak mówię trudnym, to mam na myśli to, że są bardzo fajne dzieci, które próbują przetrwać w bardzo trudnym świecie gdzieś. A kiedy akcja się dzieje? Współcześnie. Współcześnie, teraz, współcześnie. Tak? Uh-huh. Wspaniała praca z Maćkiem Sobieszczańskim. Wspaniały scenariusz też. To jest też szalenie ważne, wydaje mi się, w tej historii. Maciek jest, nie wiem, już laureatem. Zanim doszło do realizacji samego filmu, on dostał ileś nagród za ten scenariusz. I w Polsce, i za granicą. To naprawdę z różnych powodów my żeśmy mieli, chyba pierwsze takie czytania mieliśmy jeszcze w trakcie pandemii w ogóle. To wiadomo, my żeśmy się wszyscy przerzucili online i tam różne takie były czytania też wtedy, pamiętam, tego scenariusza. Także ja wiem już od bardzo dawna, wiedziałam, że tę rolę zagram co najmniej 3 lata. Więc ten scenariusz naprawdę był doprowadzony do takiego, no, to była perła. W sensie, naprawdę to już było tak, że w samej konstrukcji, w dialogach i we wszystkim zarysowanych relacjach tych postaci, że tam naprawdę już to było tak przemyślane przez Maćka i tak poprowadzone genialnie. No że... to w kontekście tego, co powiedziałaś o scenariuszach, tak, o dobrych scenariuszach do tego, żeby powstał dobry film, no to tu chyba nie musimy mieć wątpliwości. Tak mi się wydaje. To jest bardzo ciekawe, ponieważ ten film też jest w jakimś sensie takim niewielkim filmem. My żeśmy go z kolei zrobili, żeby nie skłamać, nie wiem, 22-24 dni zdjęciowe. Naprawdę bardzo mało. I wspaniała Jola Dylewska jest autorką zdjęć, co jest szalenie też ważne, dlatego, że ona jest wielką artystką i też ten film jest tak poprowadzony, że oni razem z Maćkiem wymyślili, też z racji, no musieli wymyślić jakiś sposób na sfilmowanie tego w tak krótkim czasie, więc też bardzo wiele scen jest skręconych z ręki w jednym ujęciu, no co mogło być bardzo też trudne i ryzykowne w jakimś sensie, ale wydaje mi się, że się bardzo udało i dzieci grają wspaniale i to w ogóle jest coś takiego, że aż trudno momentami jest w to uwierzyć, jak dobrze. No ciekawe, to jest też zupełnie jakby inny rodzaj opowiadania niż na przykład właśnie Kos czy Dzień Matki, że to nagle wchodzisz zupełnie taką skromną, realistyczną historię, bardzo opartą na emocjach. Dużo więcej psychologii, tak? Tak, dużo, bardzo oparte na takim byciu tu i teraz. W jakimś sensie na tym, że gdzieś do końca niby nic nie musisz grać, ale bardzo musisz być. Ta twoja obecność ciebie jako tej postaci na ekranie, że trochę się nie da bez tego takiego też wewnętrznego procesu, który ta postać przechodzi. To taka bardzo, bardzo ciekawa też podróż. O filmie Brat z Agnieszką Grochowską w Trójce rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Broke down at Imo's every scandal. Imo went west and Jamie sang the blues. It was Nicky's raw heart that lit her fuse. But she went, oh, oh, let's make some money just enough to get us by. I want you when you smile, oh, you got the dollars in your eyes. My love is so sick, so sick. Just takes a minute to obliterate her mind. I want you when you smile. They love Rocky Crystal in a lottery ticket. Unfortunate event, she's a Jiminy Cricket. Carving her initially, they did it on a wall. And an eye in the world of a heart-shaped scroll. Dies a finger, crosses hell, and as his head rests on the bar, he's stone cold cut, and she's hotter than a star. Nicky loves the fire and Nicky loves the fight. And Nicky's got a heart that will love you through the night. And they go, oh, oh, let's make some money just enough to get us by. I want you when you smile, oh, I want the dollars in your eyes. And they go, oh, oh, let's make some money just enough to get us by. I want you when you smile, oh, I want the dollars. Boost, no money, living on the stars. What's it even matter? You're just young and in love. Oh, oh. Oh, we go, oh, oh, we need some money just enough to get. We need some money just enough to get us by. I want you when you smile, oh, I want the dollars in your eyes, oh, oh. Za 16 minut, godzina 14, słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Chyba mamy już tę świadomość, że zamawiając jakieś towary czy produkty z Chin, raczej nie możemy liczyć na to, że będą to towary czy produkty oryginalne. A to tylko jeden z aspektów tego, w jaki sposób jesteśmy bądź nie jesteśmy chronieni jako konsumenci z Unii Europejskiej. I o tym właśnie między innymi Monika Suszek. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Unia Europejska skanuje AliExpress. Chińska platforma jest w Europie bardzo popularna. Korzysta z niej około 100 milionów osób. I w tle jest kilka zarzutów. Między innymi wspomniane podróbki, manipulacje influencerów, niezgodna z przepisami, nieskuteczne na przykład niektóre towary, suplementy diety. I teraz Unia Europejska chce bliżej przyjrzeć się temu chińskiemu gigantowi. A może to zrobić, bo na podstawie właśnie przepisów DSA, czyli ustawy o usługach cyfrowych. Ale z czym to się będzie wiązało także dla nas, dla konsumentów i nie tylko? Na to pytanie będzie odpowiadał mój gość. Jest z nami doktor inżynier Igor Protasowicki, ekspert do spraw ochrony danych bezpieczeństwa w sieci z Uniwersytetu WSB Merito. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Może zacznijmy od tego, kto stoi za sukcesem AliExpress, tego największego konkurenta Amazona. To jest gigantyczna chińska grupa kapitałowa nazywająca się Alibaba, która skupia w sobie kilka dużych platform skierowanych do klientów indywidualnych, a także platformy do handlu masowego z Republiką Chińską. No i mamy taki zarzut dotyczący właśnie tego, że te produkty, które mają trafić do konsumentów, nie spełniają tutaj warunków. Są to często podróbki. Unia chce nas chronić, czy może chce ograniczyć naszą wolność? Bo jeżeli wiemy, co to za platforma, to raczej wiemy też, jakie tam są towary. Och, to jest taka transakcja obopólna, bo z jednej strony Unia stara się chronić konsumenta lokalnego, czyli nas, obywateli Unii Europejskiej, z drugiej strony chce chronić unijny przemysł, czyli firmy, z którymi producenci chińscy konkurują niekoniecznie w uczciwy sposób. To znaczy tutaj nieuczciwy sposób, czyli no, rozumiem, że tutaj ten akt o usługach cyfrowych to jest coś, co ma nas chronić, nas konsumentów, ale podejrzewam, że gdyby była inna, nie chińska platforma handlowa, może jakaś europejska, to tutaj ten akt też by działał, no, też by trochę dusił taką konkurencyjność na tym rynku europejskim. Tak, oczywiście. Chińscy sprzedawcy są obecni na innych platformach. Oni są obecni nawet na naszej rodzimej platformie. Są obecni na gigancie z amerykańskiego rynku znanym. Natomiast tu bardziej chodzi o to, żeby chronić nas właśnie przed tymi nieprzebadanymi, niesprawdzonymi produktami. Produktami, które są ewidentnie podrobione. No i chronić też nasze pieniądze, bo jeżeli chodzi o handel, to zarzut podróbek nie jest jedynym, który możemy skierować w kierunku handlujących na AliExpress. Bardzo często niestety zdarzają się też transakcje polegające na nieprzejrzystym formułowaniu oferty sprzedaży, także ostatecznie klient tak naprawdę nie wie, co zamówił. Czy DSA, czyli ustawa o usługach cyfrowych, będzie takim batem dla innych zagranicznych platform? Póki co tutaj może konsekwencje ponieść chiński gigant, ale przecież ten rynek jest ogromny, jak chociażby wspomniany amerykański gigant Amazon, największy konkurent tutaj Alibaby, koncernu Alibaby. Zdecydowanie tak. Zwróćmy uwagę na to, że bardzo często sprzedający na platformie AliExpress zamieszczają więcej niż jeden produkt w ramach oferty sprzedaży. No i w momencie, kiedy przeglądamy ceny, one są sortowane od najtańszej. Później, jak zajrzymy do tej konkretnej oferty, która zwróciła naszą uwagę przez cenę, okazuje się, że to nie produkt, który widzimy na zdjęciu, jest oferowany w tej atrakcyjnej cenie, tylko jakaś jego uboższa wersja albo w ogóle coś kompletnie innego, na przykład jakaś część. Natomiast osoby, które nie zwrócą uwagi dokładnie na tę ofertę, dadzą się złapać. W tym przypadku DSA ma chronić konsumenta, przerzucając odpowiedzialność za prezentację towaru, za prezentację oferty handlowej na operatora platformy. To dopiero operator platformy, który znajdzie się pod takim naciskiem ze strony Unii Europejskiej, wymusi na handlujących za pośrednictwem jego serwisów sprzedawcach dostosowanie się do określonych reguł. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ta chińska platforma też dosyć korzystnie dla siebie omijała prawo unijne Omnibus. Co roku, tutaj przypomnę, że prawo Omnibus polega na tym, że firma musi wykazać produkt z ceną sprzed 30 dni. Jeżeli tutaj podaje produkt, który ma mieć promocję, czyli przez 30 dni widzimy, jaka jest cena. I tutaj właśnie AliExpress dosyć sukcesywnie się uchylał przed takimi praktykami, czyli po prostu u nich ceny były zawsze takie same, a my, konsumenci, byliśmy przez to poszkodowani. To no, będzie taki początek chyba różnych kar, które będą spotykały platformy. No tutaj mówimy o platformach handlowych. Można powiedzieć, że to jest dopiero początek. Tak, oczywiście. Tutaj pamiętajmy o tym, że internet nie ma takiej typowej lokalizacji, jeżeli chodzi o długość i szerokość geograficzną. On jest globalny i dociera tak naprawdę wszędzie. Alibaba czy też sam portal AliExpress próbowały się chronić tym, że przecież działają na rynku chińskim, funkcjonują w oparciu o chińskie serwery i te dane są tylko dostarczane do klientów z terytorium Unii Europejskiej, ale nasze prawo skonstruowane jest w taki sposób, że jeżeli chcesz handlować z obywatelami Unii, chcesz, żeby twoje treści były wyświetlane na terytorium Unii, no to musisz się dostosować do reguł, które u nas panują. W przeciwnym razie nasi operatorzy internetowi mogą odciąć dostęp do tych platform albo ograniczyć swobodę ich funkcjonowania. Albo właśnie kara może być bardzo dotkliwa, bo to jest do 6% obrotu światowego, więc tutaj ta kara, która może spotkać ten chiński gigant, no może w pewien sposób zaburzyć, może nie zaburzyć, ale na pewno odczuć to, w jaki sposób to unijne prawo działa. Tak, dokładnie. I pamiętajmy też o tym, że to jest naprawdę duży udział w rynku, nawet w polskim rynku e-commerce, sięgający ponad 10%, natomiast w liczbach bezwzględnych to jest blisko 10 milionów kupujących. To prawda. My, konsumenci, też powinniśmy bacznie zwracać uwagę na to, co jest i gdzie jest, czy po prostu unijne prawo to jest właśnie ten kierunek, który ma o nas zadbać, a my jako konsumenci możemy spokojnie na to wszystko patrzeć. Jak to jest według pana? No, musimy też brać na siebie troszeczkę odpowiedzialność. Jednak filtrować przez własny umysł i nasz własny rozsądek oferty, które pojawiają się, szczególnie jeżeli to są bardzo, bardzo atrakcyjne rzeczy, w fantastycznych cenach, no to tu mimo wszystko korzystajmy z wewnętrznej naszej wbudowanej czerwonej lampki, która powinna migać w takich sytuacjach. A te wszystkie rady przekazywał państwu dr inżynier Igor Protasowicki, ekspert do spraw ochrony danych i bezpieczeństwa w sieci z Uniwersytetu WSB Merito. Dziękuję bardzo. Wszystkiego bezpiecznego, mili państwo. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Pytałam jak, kto pyta wciąż niewiele wie. Ufałam tak, już teraz wiem, nie znałam cię. Jak wolny ptak, na cztery strony świata leć. Nie pierwszy raz, nie jestem wszystkim, czego chcesz. O, nie podniosę głosu, nie zobaczysz łez. Kiedy do mnie przez pomyłkę szepniesz imię, dam ci dobrą radę, zdrady ukryć chcesz. Najpierw lepiej kłamać naucz się, a teraz żegnaj, wyprowadź się z mych snów. Już nigdy więcej, zamknęłam serce, żadnych wspomnień i żadnych twoich słów. Tylko dreszcze ze sobą wezmę. Wciąż ostrzegę, że to błąd, tak jak ty. Na cztery strony świata biec, by pierwszy raz naprawdę wiedzieć, czego chcę. Żegnaj, wyprowadź się z mych snów. Już nigdy więcej, zamknęłam serce. Żadnych wspomnień i żadnych twoich słów. Tylko dreszcze sobą wezmę. Żegnaj, wyprowadź się z mych snów. Już nigdy więcej, zamknęłam serce, żadnych snów.